Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri gure bazterrak emankizun juntan, berriz ere gure saila, herri-zerri eta eskualde-eskualde jarraitzen dugu, eta bereziki hirugarren aldikotz gira Larraza Aranbeltz izeneko eskualde hortan Sohuta eta Barkoxeren artean, Sibiroan, Sibiro eta Biarnoko mugan, antxo, eta gurekin Filipe Txegoien dugu, Kusiz aditua dena, herrien historia eta beste. Eta bereziki, alako maitasun berezi batekin duguna, eskualde berezi hortaz, Hor Barkoxe iparaldean, hor etxe andana bat baditugu, eta bazter guziz ederetan, neguntan, biztanda, hostorik gabe ditugu bazterrak. Baina hor ibili gira joan den aldean, moto handirat joan ginen, beraz hor sohutatik, hokik ditik, esker hartuz ospitale piari buruz eta momentu atez eskuin joan ez patarri goiti, beraz horginen beraz Aranbeltzen lehenik eta Larrazarat joan gira egun behiti nabalat buruz eta berriz ere horko etxeak, horko bizia dugu komentatuko. Joan den aldean ikusi ginen nola azkenean miseriaren kontra nola jokatu ziren etxeetako jendeak iraunarazteko beren txalde ekipia. Eta bo, hori dugu ere biztanda egun ere berriz ikusiko. Moto handi utzita, gasko hortarik behatu baitituko, Sibiroko bazter eder hurieri. Hortik jausten gira, Filipe Txegoienekin, bere otuan hor, biztanda. Egia erran, ez balin bada mendi gora, gaitzeko patarrak ditugu hor, moto handitik behera bereziki, egun jautsiko gira. Beraz, utzi dugu Basaburuko kasko hori, eta jesten gira, beraz, hemen Basaburu beherera, tegenen dugu edo? Bai, jesten gira nabalat, hor moto handin ginen alde gainin, mendin, goxen eta egeto eheben dia itxaltik, hau lepaili asfaldin ez da egoiliarrik, eta eheben zen, erdezagun, Jacques Delors ministroaren maztian asama hortik elkitzen zet. Beste etxe bat ere. Beste etxe bat, Etxalte ziren hoiko, bazetien lurak. Bena, bon, partitu dia. Hau filia, ez da lurak emani da, maztia beha da, filika etxekan deia. Heben bazien ego hiliarrak, etxia zen. Borda bat nitsuratu horrein. Bai, bai, oso borda, bena gehida. Borda sokun bazela. O tiantzien, afeara, hek, hola. ikusiko dugu. Lehengo biziaren, horretzapenak ere... Bai. Habena, guan hemen bazen bizizale paketa betxaltetik bihoita, noa izuntatu di, hane Santi alde gainin, oai lurrak emanetu die. Hau, pioa, oai deitzen die, pioa, bena hatxarrez kartazaretan zen pio. Gaskoin hitza zen. Hitz hori heldu liteke, hori jinden behar da biarnezo. Ba, biarnezo, zerbaiteki, bada beste at Marroka deitzen da, bada katapuntia, badia egiten zienak, nuna behiteko ila hau beneditia. Hain nintzen etxekan dei ez da hor ez goizan behita. Hunek, hanitxe mandeit, informazioen hanitxe mandeit. Azuen gia, ikusiko zen miga, barkoseko miga, horti zuen gia. Errekako dira hemen? Hoida zea, miga hortxe da, bakosen eta sohitan artin. Hau ez tagitez eritzen dezenez, Dominika Penk sohitako pastoala, azke pastoaleko sujeta zen. Dominika Penk, izerriko kanta izerriko gazteot, gozua. Gozua. Nondik hanbiste kantari sortzen den, zibiru hor beti? Beti bazen, botz edereta baliatzen zen, hua zen, antzai edereta. Eta hoi, hori, hori, errikazo ez taldi Markoxe da, eta heben, sohitan gehiagoa, no, eh? Ikusiko dugu miga, hasartino heltzen da, Txilondu eta hanti petigoa elkitzen zen junta eta bidi elkitzen zen hase sagardoi egila. Pense baizik ez da egiten hemen dena perde ferdia da, artoik eta ez... Egiten di hemen anzilaz egiteko, bai, ez di ato aldite juen gila. Hortik Baltazar ez da peiten zagetzen. Ikusten da mugadurak egintuzte. Bai, hemen unek gazna egiten de. Ema zti jertzeko du, etzen bate labo isa, eta bai labantxan txartu du, eta gazna egiten, ema ztitu gazna egiten, eta ardien lampake bat egiten, eh? Etzen bate labo isa. Benere, basabru, hola, beteute, ala... Basabru, bai, edo, etxauak, etxauak, etxautez, kartielak, Na, ez da, zain nintzen hemen ikusiko gininez ez. Norbet baden edo guai. Bai, agin horrek elherren maan zeize, mena ez tia horrez. Engatuko gire, bo, tia horre lan ene tia, zamandu bestai dago bai. Eta heben da, horren junta, hortik agei da, ereka tipi hoi da, hola, junta. Eta bestaldin dien Artxilondo eta Etxaltek, lur habosik sohitan dutia. Mene txia Barkosen. Baina, hoi dia erraiten nina zedarri bezala zaitut herrokan badia izpalau etxe, potioa, hau, nuen etzen dut mini, ez, enez horretzen dut zenden, beñatenia, mosua eta Txilondo herrokan, migan behian, bat, zumaite batzia, beste... Miga markatzeko bezala erraiten. Migatzen, ba, zedarritzien, Pikondo eta bat, Hola, ordin hor dia, eta hoi ordin Markoxe kaldia da, bestaldin Markoxe da. Arreza, beraz, hori, eh? Ah, hemen, bai. Haidi etxien arregiten, eta... Ba, ez da hiu, bo, nintzen. Haur, hoi askota zen, hoi lurek emanita eta bea da, etxekan dexaka. Hoiko bildututut, grabat ditzapena. Pretentzionek gabe, nik nota hartzeko parte zekizu. Komesa... Bideona da, Eta gehoara joitan ditzat, eta emaiten diet zeheran dudan, holaz baik izi zeheran kontatu dien. Hoi da, ordin, hoi da, heben ordin... Baltazar... Eta parte hortan, egirak, aspaldian gelditu dira, sobra zare da. Ah, juta algi egiratan ikustera, eba, zikusi, zare zare, txekande zarek, kantinda, eta hoti joan gira, barko seik eta razi angia. Eta erreka handi, urguti da, ere? Ah, urguti, urguti, urguti, urguti. Bona, degin montatzen da, baina... ikusi hor degunez, hu azpeita sekula presan, ze Andre Gimon, la pizborda. Boi, txalte handi ez zen? Josi dizo, hafen, boi, ez ditoi maiten, erretu ditola. Eta hoi egon duzu lehen bezalez, dizu borda animalik eiaik egin ez deuze, Bestek behar dituzte egin, aterbeberriak. Aterbeberriak eta zorrak eta hori nahi duzu nahi albezala juiten. Hoda, lapitz borda. Lapitz borda, txalte handi ez zen, eh? Nuna behit ez dukezu hor, baina hor bada, batzarri honegi handik ez. Jo dituzu nuna behit, bai, erantzitazen nahi. Ez, trakturek ez ditzu hor, junituz. Bai, bai, hori. Atza, rantzitazen, behar zila. Ha, zakil hor dize. Ja, ez. Txekandei lan nahi duz, eta hoi. Berziz, ma dize, funtsaliat rintxin, eta hat... Hemen ikusten da bestetan bezala, hoi, laurari etxetan, denak idekirik eta normaik. Sartzen alda eta... Ah, bai, bai, bai. Zauri hemen... Bai. Karmestia hola da, eh? Bai, hor izten... Denetan jendia zerratzen da eta... Ja, hemen ez. Aha. Joan, totze jo egi... Hola, holdin... Hoie itxia zuzun, eh, hortxe? Pitsipia, hoie Marroki, itxalte humot zuzun hoie, eta... Tehnik, eta tuze itxia handi, eh? Eta etxe eta borda zuzen hori, Marrokia. Marrok, drole duzu, eta inonti bilde zen itxe. Zekuriosa da. Hai. Behatzen delarik, karta edo mapa bati ikusten da zinez Euskal Herrian girela, hor, Barkose eta Sohutako muga hortan ikusten balin badira, etxe izenak, hor, beraz, motor honditik jautziz, hor, hainitz tokiren izen eskaldunak ditugu, izen biziki politak ere, Jakobea, Kokutxea, Ergilota, Daiz Borda, Betia Anenia, Jauregia, Ierabergia, Beetzeria, Barkos Bidea, Printzea, Salaberria, Ieragaia, Zintoa, Merkapidea eta hainitz izen hola. Etxe izen horiek azkenean ez direla betikoak izan eta horrek seuraz ere komplikatzen du konpreitzeko etxeen historia. Jabearen arabera batzutan ere izenak kanbiatzen direla, Filipek esplikatuko dauku. Zena kanbiatzen baitira denborarekin. Bai. Gio, balduzu haniz lekutan, herrietan, izen zahara buitak galtzen duzu, eta izen berriba batzen duzu, baikit herrietetan oai tuketeni, eta etxien izena duzu etxetua, mena tuketeni daitzen dizu, baitzen kantonia, luzazeko maitzen, eta tuket izen gaintiko itzin, Hartai bat duz eta bet... Izena ez bali bada, histori bat zelun bada gogoan, izena jakin hori. Jokek, galduitu zozo. Eta han itxetan, bena, idu izitazet, usin, enia delaik, egoilearen izena delaik. Kostan, bakiz erraiten duz, behetia, hu etxien izen zaharra duz, etxetua izen zaharra. Ez duzu hor, ez? Hauta jauregia beraz, eh? Ha, hau duzu jauregia, bai? Ekusten da, jauregia... Bai. Zena, behin nogei gotxik. Bai, hau? Hau borda Luzia... Eta hor gututze, soizu, miga hantxe duz, eh? Kantin beti miga hantutze. Hoizu zen hori, Barkos Bidi, hor lukese hantxe. Jauegien etzin, eh? Agarri so, bata Barkosen eta bestia... Zenbat galtzen nuen oso natxarri, ne? Hoi heltzen. Ja, gatzeko ez eta hia, ikusiko ez... kartelek azkene hia zezen. Geo bago tutze hola lasatzen zeten. Eta hau duz elgartia. Aipatzen naiz elge bustana funtsa. Hau etxe hau elgartia deitzen ez. Elge artia. Etxe tipini bat oso niratu dituz, eh? Ustuik. Eh? Hau, espaldin. Hoi. Justo, ikusiko dizeg, ikusiko dizeg hia. Eta zer, ne, geho ingin egiten dizeg. Oano, ostatu da zer. Egiten dizeg izatea, oano. Ah, noiz ten, noiz. Oh, ba, geho, berdizen avantzak altatu, ez dut zer. Avantza, emna, oano egiten dizeg, ostati etxegitzen dizeg. Eta guai, etxekande zaharra duzu, mena, gazti kampuna itutzu lanin, eta neskena egin igantez, ostati ezabaltzen. Eta hilea ikusiko dizegu. Hore, puntaren puntan, eh? Hemen, bai. Eta heben guano, sohita, ne? Du, zerri hiltzeko lanak. Zerri hiltzen aidea. Ah, aidea? Azti ikasik egin. Ah, bom, ordine, jatuko gie. Heben da miga. Egia berri, heben duzu mila abaizuekin aitotze. Eta baduzu guan hotxe sega baduzu. Egia. Guan ebi, ezagutu dizi jentek, sega ebitu. Soizu. Ah, ikusten da, hau ez da gehiago gamatxan, mena. Ah, gehiago, mena. Montadura hau da. Montadura hau zen, bai. Aizien urde haitan. Serri lanetan ikusten. Ah, bai, joan gutu, gertuko ditu. Ara, negia da, serri entzat, sasun txarra, bai. Hala, hemen. Bai, ikusiko, bai. Ezagutzen zituzten? Bai. Hauek ezagutzen izi, bai. Bai, hemen, kurritu zi hain izuzten. Bai, bai, itxetan. Nego beltzean, bo funtzean, nego xurian girela freskurarekin eta hor serri lanak ditugu, serri hiltzeak eta hor gertatuko gira beraz, hor serri lan horietan, serria berriki hileta, jakina badirela gauza hainitziteko serriaren hartatzeko eta bereziki, bere lahuko, lahugain horren garbitzea, hileak erretzea bereziki hor alako xalumeo batekin eta gero karakatuz hor gertatu dira. Lehen lastoarekin erretzen zen txeria eta gero garbitzen, bon. Hola, beritasunak ere ditugu. Hor, beraz, larazan. Oh, parkatu, eh? Haidu zinien bai? Ha? Zerre hitzeko. Nara fidelik izan dut. Eskon egin idu. Bai. Gubionak, dizizte lanetan, no? Agur. Lizen xo. Zareta, eskon izatietan. Radioko gauza batzutan. Zer, kartieraren itatzen. Etxenko, bezala, botzo zailtze dira, bena gentia, nia ikutxenko. Ebe, hola. Hau, duzien jo, zer gu asterrek egite bete. Bai. Eta bordin aldi juntan, behin agin igan dela anbeltze. Ba, gauza importantia, zenbaki lozitzen nunek edo? Ba, duzu, pesatu etxenko duzu. Ja da, dizto, bere behe un kilo edo? Ba, ingi hartan, ba. Ez, ez du, jo. Hala. Etzi biltzen nahi horra? Ba, ba, digida. Beti biltzen nahi. Zerik zuen, lastoko zu hori ez da biltzen nahi. Ez, ez diginik egiten, redildik. Karakatzen, hola, lahia hiliak entzen, ben karakatzen eta. Bai, bai. Goiztian hila abentura zau, ere? Ba, ez duz, segitzen zurin bai. Horren egitea. Ba, ba, ikusiot etxena, espaldi mena hori gutxiten da, hori etxena. Debeku ez deno, egiten duzu? Nardozi zerri hiltzailea egizan espezialista hori. Hoi, hoi, azazen. Pierreko zerri hiltzailea. Eba, ba, bon, bora. Zaharro bezala. Zaharro bezala. Abaik, txantza duzu. Bai, duen handelea, parkatu ikusten dut. Eskia gorri-gorriak. Bai, gortuik. Zain duzu, no, eh? Bai. Bai, ordena hola. Ordena urte berri hon. Bai, bai, osagarri hon. Ba, hola. Nahi nioze nahi gea jakatzit, eta hala nahi zinen urte haitero. Ja, noiz egel ditu da, emengo lana edo aspaldian edo... Egin ginea bigarrena. Zer urte haitia? Ez, oie, eian, eian erabiltza. Ah, eian, abadizu aspaldi ez dela marxatu. Egin urte edo, gutxego edo... Ez, egin urte egin. Ez, hurrike guai aski. Hurri gutxego, bai, bai. Bai, lehen, mazuzen hur urtotan haitzeko gomena, guai. Eta bazen kanale bat pentsatzen dut edo... Bai, bai, baduzu la reserva, ila. La retenu du. Usa. Kipi, kipi. Ba. Guai pio karuntatuik. Ba. Bai. Otzegin dizue. Bo, hola, ari gira bisitatzen, men. Bai, bai, bai, usa, usa. Bo, bai, da. Lan hainitz, beraz, otolkiekin eta... Nola? Seria, egun, nola egiten da hori, odolkiak, egun berian edo? Tripotak ukeraiten dizu, tripotak, tripotak, egia. Bai, bai. Lehenik tripotak, eta geho, sausi iso eta pate, eta... Lukinkak, eta patea, eta... Pateak eta horro. Eta geho, gazitegiak ere, betin gazitzen, eta... Bo, txiko ditugu. Egitu gune. Espania kostaldila jolik nintzara negitu. Bena, banuk erzti honetan. Espaldi nintzia, segi lanak. Ah, eta. Espania goite joite, nintzara negin. Ah, bai, bena, egitu gusen goite, sinula feltu gabe. Gertatzen gira, beraz, eh? Segi iltzea eta segi a... Karakatzen ari dira, bai. Zer amazen hau, eh? Bai, ez ez. Ez? Bala. Ah, ketza, ba, ba, ba. Paco Etxeberz eta Maria Eder entzun ditugu, biztan da kantu eder politortan, xuri resinula espaldiko kantua, versione berri bat, bo, Sibelotarrak ez dira beti kontent, kanbiatzen baitira, beren kantu saharen emaiteko molde horiek, baina berritasuna eta gaztetasun berri bat emanez, kantu bati, bizia, beraz, hobetzen zaio. Hora, xuri resinula, eta bon, kuksegitzen dugu, gure bazterrak mankizun hontan, Filipe Txegoienekin, beraz, segitzen dugu, eta hor gira, beraz, Larrajako bazterretan, horko etxean bizia eta laborarien bizia, biztanda, etxalde horietan denak laborari ziren, egun, biztanda, kanbiatu balin bada ere. Kartiel bat egin duzu. Horren heben, Larreja eta Ambeltze, eta baduzu bestin Garaibi, altzuk eturdin armen artin, bena bere eskolaz izien, eta han, Garaibi ezer, etxese behar eran, hun Garaibi ez dutzu lehenik, Garaibi ben herri eduzu, eta ez duzu Elizaik ez deuze, batak altzuk kontutzu, eta bestik urdin armeko. Lambane berra baduzu, Lambarra, leheneko Forre Royale zuzen, eta hoitan laken duz ikustu, makizu mugako kartiel hoitan. Osa zeta zuhara ere, piskabat? Baina bi parrokia zututzu, bas dutzu bi Elisa. Bi Elisa, osa zeta zuhara. Aldiz, Garaibin ez duzu dakidanaz Elisaik izan, Lamban ez, eta heben ez, baina hiu kartiel hoitan izan dutzu eskolak, eta eskola hartan jontutzu bi edo hiu herritako haurek bere eskola lat. Heben bazuzen Larrejan, Larrejak eskola, 1900 eta lotan hoita seian zerratu duzu. Eta hor dira artila biltatzu dutzu kartieleko haurek eskola hartan. Eta gio zerratu duzu, prefosta otan zerratu dien bezala. Lamban eustuit, sei herri hunkitzen dien. Eta hane eskolaen nguien zetutzen, mena hane Lambako tutzen, zumbai gaindaneko tutzen bestik urdin arbeko eta bestik zteinunko, bena lehenik huk Lambako tutzen, eta badizi guano bestak egiten ditzi Lambako bestak, badizi gazten artin elkartia besten egiteko eta apaidik eta egiazki Lamba ez dutze lehenik. Eta Garaibiezak egin Garaibi ez dutze lehenik, eta geholtzik utar eta diarbetar, prefosta. Zua, eniz pentsatzen, hemen pata handiak bat dira, bo, retina bortziak, pentsatzen da bo mendiam diei, benen hemen aniz goiti eta behiti. Goiti da, hemen bai, kartiela, hartako duz otaik behesik, midik goiti eta behet, inguad, eta ez dut ez errege midik osoki. Hemen ordinik gaiten dutz, Ambeltzek, Larrejako bidia duzu, Berkoseko karrikalat juiten dena. Baduzu beste bat jantik horra duzu Ibarrondotik eta horra duzu Zengoenzeko bidia jindatzen diz eta jantik Berkoseat heltzen duzu. Eta hoi, sartzen, hoi, igan utzuliko gutotzu beste nabalato, hai? Hoi, igaita gutotzu Berkose Karika ikusiko izan. Bistanda, nik galdea beniz, Larrejangia hemen, eta... Oan, oai Larreja usten dizu, zuen kartiela eta treltze, heben duzu limita, bakizu, miskarruntan duzu, oai bestaldilat bagututzu, eta Larreja, Barkoseko karikalat duz, karika handilat duz, eta bena Barkosek handi duz, eta kartiel handi txestit ezagutzen, egian erraitea. Nuzu fida Barkosena ipatzeko, spetut aski ezagutzen. güne sumay bay menez o ha. Toy hola yaştan açıttı sı gay meha. Ben bisikletan ibiltzeko. Bai da berdiz trebatzeko bada hemen. Bai bena sankosaga kum berdiz. Esto se netako hemen. Bai ya chico gitu tsu bako shikarikako etxaldik. Eta hartzen gitu tsu. Barkosen gira, biztanda, la raja Barkoseren parte baita, eta Barkoseko plazaraino egiten dugu itzuli bat. Barkose zerbein da Siberoan, Siberoko muga hortan, eta biztanda eskiula, herri eskualduna duela ere, lehen auzo bezala. Zagi bezala eta jente bazuzu, kartiela handi duzu, kartiela handi duzu Barkosen, ene hau den moan eraiten zizien Barkostarrik etzila hoek algarra zagutzen, herritar izanik e, din hoi heltzak eta zil Barkoseko karrikala. Elisa latizken. Elisa. Hor dizugu. Eskiulako moga, biski horbil dela. Hortxe duzu. Horbeian. Barkosek elkitzin horbeian. Eben. Arrabotien. Obrak, egia baliatzen hartako. Hau, Pepe Hilaregin ostatia, zea pelotakai zinaztia. Eta... Barkose. Eta horra, gure itxulia bururatua dugu, Aranbeltz Larrezan, sohuta eta Barkoseko mugan, Filipe Txegoienekin. Bon, erriten den bezala, emankizun txeri horretan, debriefing bat egiten dugu, eh? Eta pundu bat beraz, zertan giren, Sibiroko txoko hori nola biziden azkenean. Hola, orduan, beraz, Filipe, debriefing hori behar dugu egin. Bai. Eta astapenean aipatu ginen, beraz, nolako bidazia bezala egin egin nuen hor, eh? Sohutatik Barkoserat, eta azken batean mugan den nola garen dugu. Beraz... Bikartielak. Bikartielak, bat dirinak, pixka bat. Bat dienak, eta ber eskolan izan dutzu. Eta haike juntatu ditzu, Larrezan... Baginin, beraz, Aranbeltz, eranen du, Aranbeltz hori sohuta aldeko, pixka bat. Eta Arreza, Larreza. Larreza, Barkoseko kartiela. Eta azken batean, bat arzun handi bat ikusi dugu bezala, ibarre baten bi eskoldiak bezala biti. Hola, orduan hemen erranginin, astapenean, bazela kuriositate bat dezela hemen, Barkosek adar bat dezela bat dila hemen, parari buruz bezela, eta ospitale piari buruz, eta, bon, eta sohuta eta bihar noa dila, eskuineko aldean, dila. Bai, Barkosek hor behestan dutu. Eta, gauza kuriosa da hemen, ikusten da Prestak Jozbaltz, Arren, Zeus, Sanguen eta Jeruntzeko oianak, oianzati batzuk. Bena, partekatiak bezala, hor? Bai, bai, muztuik partekatuik. Marra batzu egin. Bai, bakotxa be oian musio nahi behitzin. Eta azkenean, ideia zen, nolaz Barkosek badin txoko hori, hor beraz? Ez dakit zertako badin, ikusten ahal dugu, sohutak ez dira sekula biharen hunkitzen. Ez eta ospitale pia, right. Et, eta geho adarhoi pusatzen dila, eta adarhoi elge bezala deitzen zela manea, labazen elge hegie, bazen golezia bat ahor, eta pentsatzen dut pyntahoi, barkosek goizik itxik egin zutila hor. Eta ikusten ahalda otan, ungu otan, mugan, etxik zedarri bezala zaitila. Eta behestan tila biarnoko izan da istoia gizala, ez dut ezagutzen istoia hoi bena. Zenta biarno alde hortan ez baita hutsa bezik, oihana bezik? Oihana bezik, eta karikak urrundia, beste Josbaigeko nabandia, bestaldin, eta bakotsak nahi zin be oihan partia, Ideide bat izan abako herri horiek, oia partia. Alen, oi, aren da markatu ibena hek, ambeltzeko graiten di alen. Eta hor, ba, heltzen da barkoxe ungitzen du, oian ahalase zebata, eta heltzen da gune batetan aleneko herria tinkatzen da, ez du habo bide batan argotarzuna baizik, eta bidiz, eta gehoara largatzen da, karikala heltzin. Eta idutu alele nahi zila be bidia, be herrin egoiteko janilartino egin duxen da, eta broliki egin itia herri hoien kiustatia. Geo, barkosek zertako, pentsatzen dut, hetiela mugatu hoi. Argida, gertzen bali bada kartari, mapari. Mapari, eta geo, zertak ez dakit, sohutak ez dila behar honkitzen. Eta etxeki dila... Eta sohutak etxekitzen alko zin hori, bago da, eh? Da, bai. Eta arran beltzetik, hor di, naturalki hor zatin, eh? Eta ez dakit zertako, istoiak du nun horite egin, hoi... Gero hor da, bago da, barkoxe eta sohutan arteko, bako txak nausi nahi, biskala? Hoi, segur, izan da, ez dakit zuma proxez, zuma egin urtez proxezak izan tutzu, hoi? Astapinean epatu ginen, hauzuen ahremanak ez dira gauza erretxak, denek badakigu hori, urrungo jendeakin, urbilekoakin baino gehiago akomatzen dela jendea, bo hauzuen artean hauziak izan dira, eta aski harrigarri da, ere, hor, barkoxe eta sohutan artean, mendez mende hauziak izan dira, noren lurrak, etxe bakotxaren ontasunak ongi finkatzeko, dena kontratu, dena notario, eta beste eta hauzi ere izan dela, hori, beritzere errepikatzeko da, bon, bestiak behin no trakesago direla sibilotarrak, biztan da ez dugu olakorik eranen, denetan gauza berazen, ontasunak bizi xume horren zehurtamenak emaiten zituen biztan da, eta komprenitzen alda hori dena sibiloan eta beste tokikusietan bezala. Prozesa edo hauzi horiek norkit, ez, herrien artian erraiten delarik, errandu zuen bezala nobleen artian, behar bada. Bai. Herriko puxanten arteko horiek, bai, zuten puxatzen hortarat, behar bada. Bai, nahi zen, bakotxe jabe izan, bo hortan klar zena, barkosek aldia, barkosek omilga, etxik egintu barkosek, eta sohutak aldin, etzen jaztor, etzen etxeik, etzen jaztor ez dauz egaba, hausaz pigremente urentzilat, Sohutako jaun nahi izan du kartiel hoi, kartiel egerra behitzen eta nabadera behitzen, behaldi nahi izan du etxik haike egin, eta egin du behitxia jauregia, egin du jauregibat, egin zin, eta hua barkostarek suimandi etxe hai, behitzetien nahi sohutako koratxinetin, hek baliatzen behitzetien jaztorak eta oianak. Kabalentak. Halere, jarrera bortitza, halere. Bai. Erretzia zei da, eh? Bai, etxi erretzia. Delitu batzen hori. Hau zin izan di eta pakatu behar izan di bako estarek, eh? Eta, bat, ez dit, nun papelatatean akorri dit, hoitzien bako estarek, bomba ziren, bako sek etxik, bako zbidia, ez da hor, eh? Argia, zebazen, noano, Markoz Bidar, Hi, Beter, eta zaitzuin. Eta hutzien, sohutako jaunan gupe, Hepe itzutien mugaz bestaldin, kantu kantin, oianak eta jastorak baliatzen. Etordin, heti esu eman, eta agertzen da, 2200 txagartzen muztutiela zoritako jaunai. Zoritako jaunak ezaizetien txagartzik, pentu hartan perforsta txagardoiek izigarri balia handia behitzien, eta hek muztutaitzen 2000 txagartzen ben habo, eta hauzik kondenatatu pakatzea zoritako jaunai. Historia handia beraz. Bo, azken galde bat nuke, Filipe, zendako interesatu zira olako bazter garendo galdeari, alene? Eh? Bai, enin batez agitzen. Egean erraitea. Kuriositatea beraz. Bai, ez agitzen hazartak emanik, lagumatek erraitea eto gazte denboan hargin mesala jauntzideat anbeltzen, igaiten ahalgia habakosia joita gine, bo, gudi egiten ahalgia, eta kartela gustatu zait. Izi erriko kartela derra da, kursi duzu zihauk, han moto handitik eta ageidean. Ez dit, zerbait gune haik, zerbait ranahide. Ageida, han badila zerbait raiteko, eta gio bigeren gaisa interesatenik, jente hunak atzamantitzat, usue bilinu zu han, jentik gozuk atzamantitzu, batzari huna, eta hiugaren gaisa baduzu arxibo pakepat, de belaen arxiboak, zoitako jaunen arxiboak, batutz eta Marilor Perroten egin dizi izi garriko lan arxibo hoitan, lan aizatzen dizi ikresalentako. Eta hori, bazututzu nenetako gineoten ezagitzeko, deja erraiten eizuna, bertitzu lau gaisa, erdizie argazkiek eta planek, erdizie izkibiek, baina berdizie jentek eta gunek. Ertutzi kusi jentik eta gunik ebai. Eta bururatzeko eganen dugu ere, ikerketa egin nahi dutenen dako, Sibiroko soko untan ez bakarrik untan, baina badela oraino ikusteko eta ikasteko ik, eh? Uff, bada ikertze paket egiteko, hantxarri, bada jene, ikertzalik tranquilizata aldie, baduke lana inbea bali madie. Beraz, eskerrik anitz, Filipe, eta beste bat arte agian. Eh? Beste bat arte, Sibiroko soko bat ezagetu bat duge. Eta horra egun hortan usten dugu, gure bidazia, Sibiroko bazter zinez sora garri hortarat, eta bizikleta edo inez ibiltzea maite dutenen dako segur. Komendatu behar zaie hokiko gain hortarik duaitia barko seraino hor laraja eskualde hortarat, arambeltzetik pasatuz, dena oihan, dena bide tipi zinez, leku goxoenetarik dugu eskualerian beti gauzabela erraiten dugu, behinan zinez eskertu behar dugu, Filipe, hor erakutsi baitauzku holako bazter ederrak. Zuek ere entzuleak gurekin agian itxuli hori egin duzue eta laketu behar bada. Bo, horiekola, milesker bereziki biztanda Filipe Etxegoieni eta zuheri ere gurekin egonik, izan untza eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.